15. Tulák zasahuje. David Starr pracoval tak rychle, jak se jen odvážil. Z noci zbýval jen malý kousek. Rozrušení a napětí pomalu ustoupily, zatímco naprosté vyčerpání, které si celé hodiny nepřiznával, se naopak začalo projevovat. Paprsek Davidovy kapesní svítilny přebíhal z místa na místo. Upřímně doufal, že to, co hledá, nebude zamčené. V tom případě by musel použít sílu, jenže právě teď ani v nejmenším nestál o to, aby na sebe poutal pozornost. Nenašel sejf ani nic jiného, co by se mu podobalo. To bylo dobře i špatně zároveň. K hledané věci se dostane bez překážky, na druhé straně ale může být ukrytá úplně někde jinde. Pečlivá příprava, s jakou si obstaral klíč od této místnosti, by tak přišla na zmar. Jinak se ovšem Hennes z šoku hned tak nevzpamatuje, aby mu všechno došlo. David se usmál. V prvním okamžiku byl téměř stejně překvapený jako Hennes. Bylo to prvně od setkání s Marťany v jeskyni, kdy promluvil s maskou přes obličej. Nepamatoval si, že jeho hlas tak zní. Možná ho ve skutečnosti ani neslyšel. Možná se Marťané postarali o to, aby stejně jako oni komunikoval přímo myšlenkami. Tady na povrchu ho zvuk vlastního hlasu doslova omráčil. Nebyl připravený na jeho prázdnotu a dumící hloubku. Hned se ale dokázal vzpamatovat a uvědomit si důvod proměny. Silový štít nepochybně zpomalil prostupující molekuly vzduchu a to se samozřejmě projevilo na zvukových vlnách. Davidovi to nijak nevadilo. Naopak, takový hlas mu mohl jedině pomoct. Štít se výborně osvědčil proti blasteru. Následující miniatomový výbuch střely se ovšem nedal plně eliminovat, takže ho viděl zcela jasně. Ve srovnání s Hennesem měl ale na něho minimální účinek. Zatímco jeho unavený mozek uvažoval o těchto věcech, David metodicky prohledával police a skřínky. Světelný paprsek se na okamžik zastavil. David zasunul ruku za přístroje a vytáhl ven malý kovový předmět. Jak jim otáčel dokola, slabě si na něho svítil. Posouval malý knoflík do různé polohy a sledoval, co se děje. Srdce mu prudce tlouklo. Našel opravdový důkaz. Ukázalo se, že jeho spekulace byly naprosto správné a úplné, i když se opíraly jen o čistou logiku. Teď se logika proměnila v něco, co je složené z molekul a na co si lze sáhnout. Zasunul předmět do vnitřní kapsy bot, přidal ho k masce od Marťanů a ke klíčům, které si nedávno opatřil z Hennesových bot. Zamkl dveře a vyšel ven. Kupole nad ním začínala šednout. Zanedlouho se rozsvítí hlavní výbojky a oficiálně tak začne nový den. Poslední den pro traviče nebo pro zemskou civilizaci v její dnešní podobě. Mezitím se ještě může chvíli vyspat. Makianova farma odpočívala v nehybném tichu. Jen hrstce dělníků by mohlo dojít, o co tu ve skutečnosti jde. Že je to ale něco důležitého, to bylo jasné všem. Několik lidí si začalo šuškat, že Makianovi přišli na velké finanční nesrovnalosti, tomu ale nikdo nevěřil. Kvůli tomu by sem přece neposílali armádu. Vojáci s ostře řezanými obličeji ze všech stran obstoupili správní budovu a v rukou třímali blastery s opakovacím mechanismem. Na střeše budovy stály dva kanóny. Plocha před budovou byla lidu prázdná. Všichni dělníci kromě těch, kteří museli zajistit chod nezbytných zařízení, byli posláni na ubytovny. Ona malá hrstka pak dostala příkaz nevzdalovat se z pracoviště. Přesně ve 12.15 dva muži, kteří hlídali zadní vchod budovy, opustili svou pozici a rozešli se opačným směrem. Za 15 minut se znovu vrátili do stráže. Jeden z dělostřelců na střeše později tvrdil, že v té pauze někdo vešel do budovy. Přiznal ale, že postavu zahlédl jen na okamžik, navíc její popis nedával příliš smysl, protože podle střelce ta osoba jakoby hořela. Nikdo mu tehdy nevěřil. Doktor Silvers byl naprosto zmatený. Nebyl si jistý vůbec ničím. Sotva tušil, jak má zahájit schůzi. Podíval se na čtyři muže, kteří seděli kolem stolu. Makian vypadal, jako kdyby nespal už týden. Pravděpodobně to tak i bylo. Zatím nepromluvil jediné slovo. Silver se napadlo, jestli vůbec vnímá své okolí. Hennes si nasadil tmavé brýle. Když si je na chvíli sundal, oči měl podlité krví a rozzlobené. Něco si mumlal pro sebe. Benson působil tichým, nešťastným dojmem. Doktor Silvers s ním předchozí noc hovořil několik hodin. Nedalo se pochybovat o tom, že Benson vnímá neúspěch svého pátrání jako osobní pohanu a že ho to velmi rmoutí. Tvrdil, že Marťané, opravdoví Marťané jsou původci o něch oprav, Silvers ho ale sotva mohl brát vážně. Čára byl jediný šťastný člověk mezi přítomnými. Chápal jen zlomek z celé krize. Opíral se zády o židli, evidentně spokojený, že sedí u jednoho stolu s tak důležitými osobami a plně si vychutnával danou situaci. U stolu stála ještě jedna židle, Silver si ji nechal přinést. Byla prázdná. Nikdo to ale ani slovem nekomentoval. Doktor Silvers se snažil konverzovat, pronášel nepodstatné poznámky, jen aby zakryl vlastní nejistotu. Čekal stejně jako ta prázdná židle. Ve 12 hodin 16 minut zdvihl hlavu a pomalu vstal. Nikdo nepromluvil. Čára odstrčil židli a ta se srámusem převrhla. Hennes prudce otočil hlavu, rukama se pevně chytil hrany stolu, klouby prstů mu zbělely. Benson se ohlédl a vykvikl. Jen Makian se tvářil, jako kdyby se ho to netýkalo. Zvedl sice oči, ale to, co viděl, prostě přiřadil k dalším nepochopitelným věcem ve světě, který se pro něho stal příliš velký a cizí. Postava ve dveřích řekla, jsem tulák po hvězdách. Místnost byla jasně osvětlená a proto zář kolem jeho hlavy vypadala tlumeněji a kouř, do něhož byla zahalená jeho postava, nepůsobil tak výrazně, jako když ho uviděl Hennes. Tulák vstoupil dovnitř. Všichni kolem stolu se automaticky odsunuli stranou, takže jediná prázdná židle zůstala trčet o samotě. Tulák se posadil, obličej mu překrývalo světlo. Ruce zahalené kouřem si položil na stůl, ve skutečnosti se ho ale nedotýkal. Mezi jeho dlaněmi a stolem zůstala nepatrná mezera. Jsem tu proto, abych si promluvil se zločinci, pravil tulák. Lepkavé ticho nakonec přerušil Hennes. Zeptal se hlasem, z něhož čišela jedovatost, nebyl by přesnější výraz lupič. Rukou se dotkl černých brýlí, ale nesundal si je. Prsty se mu zřetelně třásly. Tulák mu odpověděl monotónním proudem pomalých, dutě znějících slov. Ano, vzal jsem vám klíče z kapsy vašich bot. Tady je vracím. Klíče se kovově zaleskly, jak je tulák poslal přes stůl k Hennesovi. Ten se jich ani nedotkl. Tulák pokračoval dál, dopustil jsem se loupeže jen proto, abych zabránil mnohem horšímu zločinu. Takového se například dopustil spolehlivý předák, který pod záminkou, že pátrá po travičích, opakovaně trávil noci ve Vingradu. Čáru v drobný obličej se svraštil škodolibou radostí, slyšíš, Hennesi, konečně došlo i na tebe. Hennes ale nevnímal nic jiného než přízrak sedící proti němu. Já na tom žádný zločin nevidím. A to nemluvím o jeho poslední cestě na asteroidy, dodal tulák. Co bych tam pohledával? Proč pak všechna ultimáta přišla právě odtud? Chcete mě snad obvinit z otrav? Něco takového odmítám. To byste musel předložil důkaz. Nemyslete si, že mi tou svou maškarádou naženete strach, takže se přiznám k něčemu, co jsem neudělal. Kde jste byl dvě noci před posledním ultimátem? To není vaše věc. Nemáte právo mi klást otázky. Odpovím tedy místo vás. Centrum rozsáhlé skupiny travičů se nachází na asteroidech, kde se shromáždily zbytky pirátů. Vlastní mozek bandy je ovšem tady na Makianových pozemcích. V tom okamžiku se Makian vrávoravě postavil a otevřel ústa. Tulák mu rozhodným mávnutím ruky naznačil, aby mlčel a pokračoval dál, vy, Hennesi, fungujete jako spojka. Hennes si tentokrát sundal brýle. Jeho kulatý, lesklý obličej s očima podlitýma krví se proměnil v tvrdou masku. Nudíte mě svými řečmi. Tohle jednání, pokud jsem to dobře pochopil, se mělo týkat způsobu, jak se vypořádat se zločinci. Klidně si tady pohazujte svými nesmyslnými obviněními, já ale u toho nehodlám být. Doktor Silvers se naklonil přes čáru k Hennesovi a chytil ho za zápěstí. Zůstaňte, prosím. Nejdříve je třeba vyslechnout tvrzení, abychom se mohli rozhodnout, zda to jsou dostačující důkazy. Hennes odstrčil doktorovu ruku a vstal. Čára pronesl tiše, zkus se jen pohnout, Hennesi, a s potěšením se budu dívat na tvůj poslední krok. Čára mluví pravdu, souhlasil doktor. Venku jsou ozbrojení muži a mají příkaz nikoho odsud bez mého souhlasu nepustit. Hennes zatěl ruku v pěst, pak sevření znovu povolil. Dobrá, ale nebudu se ani slovem podílet na téhle nezákonné maškarádě. Vy všichni jste svědky toho, že jsem tu držen proti své vůli. Posadil se a ruce si skřížil na prsou. Tulák se znovu ujal slova, Hennes je pouhým prostředníkem. Je to příliš velký padouch na to, aby mohl být skutečným zločincem. Benson prohlásil tiše, to nedává smysl, jen zdánlivě. Vraťme se ale k otravám. O pachateli vám hodně poví jeho vlastní zločin. Za prvé, doposud zemřelo poměrně malé množství lidí. Přitom masovými otravami by se dalo přímo dosáhnout cíle. Tak proč ztrácet čas vyhrožováním a riskovat, že vás během 6 měsíců odhalí? Co z toho plyne? Svědčí to o tom, že vůdce svým způsobem váhá zabíjet. To absolutně neodpovídá Hennesově povaze. Většinu svých informací jsem získal od Williamse, který tu mezi námi není. Ten mi také řekl, že od jeho příjezdu na farmu se ho Hennes několikrát pokusil zabít. Hennes zapomněl na svoje předsevzetí a zakřičel, to je lež. Tulák bez povšimnutí pokračoval dál, jinými slovy, pokud jde o zabíjení, Hennes žádnými výčitkami svědomí netrpí. My musíme hledat někoho s mírnější povahou. Proč ale takový člověk chce vraždit lidi, které nikdy neviděl a kteří mu nic špatného neudělali? Třeba, že byl otráven jen nepatrný zlomek zemské populace, jedná se o několik stovek obětí. 50 z nich byly děti. Lze tušit, že touha po bohatství a moci je silnější než jeho mírnost. Co se skrývá za takovým nutkáním? Možná jsou to životní nezdary, které ho dohnaly k patologické nenávisti k celému lidstvu, k touze ukázat všem, kteří jim pohrdali, co všechno dokáže. Hledáme člověka trpícího silným komplexem méněcenosti. A kde takového najdeme? Všichni přítomní nespouštěli oči z Tuláka. Náznak zájmu se dokonce objevil i na Makianově tváři. Benson se zamyšleně mračil a čára se přestal šklebit. Tulák pokračoval, nejdůležitější stopou jsou události po Williamsově příjezdu na farmu. Okamžitě ho začali podezírat z toho, že je špion. Jeho příběh o otrávené sestře snadno odhalili jako smyšlenku. Hennes, jak jsem už řekl, chtěl Williamse bez váhání odstranit. Vůdce se ale díky svému mírnějšímu založení rozhodl pro jiný postup. Snažil se nebezpečného Williamse neutralizovat tím, že se tvářil jako jeho přítel a naopak dával najevo neschody s Hennesem. Dovolte, abych shrnul fakta. Co víme o vůdci celé bandy travičů? Víme, že je to člověk, který ještě nestratil svědomí, který předstíral své přátelství vůči Williamsovi a nepřátelství vůči Hennesovi. Dále, že je to člověk s komplexem méněcenosti, který se u něho vyvinul z pocitu neúspěchu v životě, protože byl jiný než ostatní, nevyrovnal se jim ani výškou. V tom se někdo prudce pohnul. Odstrčil židli stranou a ustoupil od stolu, v ruce držel blaster. Benson vyskočil a zakřičel, u všech galaxií. To sedí na čáru. Doktor Silvers bezmocně zvolal, ale já jsem ho měl sem přivést jako svého strážce. Je ozbrojený. Čára zůstal stát, blaster připravený k výstřelu a svýma malýma ostrýma očima klouzal z jednoho na druhého.